wszystkim bilety na stronie sklep.polskieradio.pl. Adam Struk, Anna Szewczuk. Zapraszamy. Teraz w Saturnie premiera. Konsola Xbox One X z dyskiem 1 TB. Dzięki większej o 40% mocy przekonasz się, jak wygląda prawdziwa rozgrywka w jakości 4K. Już w sprzedaży za 2199 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program trzeci. Minęła godzina 19. 7 dzień listopada, piątek, wtorek. Czas na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. To pierwszy taki proces w naszym kraju. Przed łódzkim sądem stanął młody Polak oskarżony o to, że w Syrii działał w grupie przestępczej o charakterze terrorystycznym. Policja nadal ustala okoliczności tragedii, do której doszło w pobliżu budynku sądu w Rzeszowie. Podpalił się tam mężczyzna. Deklaracje na temat wyborów samorządowych i współpracy padają z ust opozycji po spotkaniu w Sejmie. Oskarżony o terroryzm 25-letni Dawid E. stanął przed sądem w Łodzi. Rozpoczął się proces Polaka, który 4 lata temu wyjechał do Turcji i Syrii i tam współpracował z dżihadystami. Nie było to tak zwane państwo islamskie. Grupa nosiła nazwę Muzułmański Ruch Świt Syrii. Terroryści chcieli przejąć władzę, mówi prokurator Sebastian Faliszewski. Grupa ta działała na terytorium Syryjskiej Republiki Arabskiej. Miała ona na celu obalenie panującego tam ustroju i ustanowienie państwa rządzącego się prawem szariatu. Jej charakter miał charakter zbrojny. Obalenie tego ustroju miało nastąpić przy użyciu siły. Łukasz Kistar, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Instytutu Jagiellońskiego, podkreśla, że to jest pierwsza tego typu sprawa sądowa w Polsce. Oparta o nowe przepisy kodeksu karnego, oparta w głównej mierze na materiałach operacyjnych, będzie to szkoła zarówno dla służb, prokuratury, jak i przede wszystkim dla składu orzekającego. Musimy się przygotować na wielomiesięczny, o ile nie wieloletni proces. Dawid E. jako nastolatek wyjechał z rodzicami do Norwegii. 5 lat temu nawrócił się na islam, a w 2014 roku według ustaleń prokuratury poleciał do Turcji, przedostał się do pogrążonej w wojnie Syrii i dołączył do terrorystycznego ruchu Świt Syrii. Dawid E. nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów, grozi mu do 8 lat więzienia. Mężczyzna, który w południe podpalił się w pobliżu budynku sądu rejonowego w Rzeszowie, ma około 40 lat. Nadal nie są znane motywy jego działania, mówi szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie Łukasz Harpula. Dotychczas ustaliliśmy, że prawdopodobnie ten mężczyzna nie był w sądzie. Znalazł się w okolicach sądu przypadkowo, bądź może wybrał to miejsce, natomiast prawdopodobnie nie miało to nic wspólnego z sądem. Obok mężczyzny znaleziono pojemnik plastikowy, około 5-litrowy, prawdopodobnie z łatwopalną cieczą. Ponadto znaleziony został telefon komórkowy, być może należał do pokrzywdzonego. Nie znaleźliśmy żadnego listu, żadnych informacji, które by wskazywały, co było powodem tego czynu. A świadkowie mówią, że widok był przerażający. Wrzask taki był głośny, nie? Sąd uleciał. I on stał i płonął, nie? Nagle się przewrócił. Chwyciłem gaśnicę z samochodu, ale zanim dobiegłem, to tamci dobiegli z sądu, ci policjanci szybciej. Wyjrzałam przez okno i to zobaczyłam. Widok przerażający. Jeden najpierw pan podbiegł z gaśnicą, drugi w tym samym czasie dzwonił. Później przyjechała policja, straż pożarna, pogotowie, zabrali pana. To było zaraz przy ogrodzeniu z bazarem dawnym. Mężczyzna jest w stanie krytycznym, lekarze walczą o jego życie. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru składa deklarację. Jesteśmy potencjalnie skłonni pójść razem w wyborach samorządowych, mówi polityk po spotkaniu przedstawicieli opozycji w Sejmie. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej mówił z kolei o współpracy na szczeblu lokalnym. Jeżeli mamy nawet konkurentów dzisiaj w różnych miastach czy miejscach, to też namawiamy ich do dialogu, by jak najszerzej i jak najcelniej zidentyfikować oczekiwania wyborców, by można było później tego najlepszego, najbardziej oczekiwanego i skutecznie wesprzeć naszymi środowiskami. Chcemy jak najbliżej ze sobą współpracować. Uczestnicy spotkania, w którym wzięli udział także działacze PSL-u, SLD, Inicjatywy Polska oraz Komitetu Obrony Demokracji, pytani o możliwość poparcia jednego kandydata na prezydenta Warszawy, mówili, że do wyborów samorządowych pozostał rok, podczas którego będzie można znaleźć najlepsze rozwiązanie. Polskie Radio Chopin pojawi się w cyfrowym eterze. Już 11 listopada rozpocznie emisję. Główne miejsce zajmie twórczość kompozytora, a także informacje o nim i muzyce polskiej oraz europejskiej. Przypomniane zostaną także przesłuchania konkursów chopinowskich od 1955 roku. A powstanie nowego radia zapowiedziano w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Muzyka Chopina jest dla mnie jakąś niesamowitą przygodą, z którą się spotkałem już wiele lat temu i która gdzieś tam zawsze przy mnie była, która stawia mi różne wyzwania, różnych rzeczy ode mnie wymaga, ale wielu też uczy. A grał i opowiadał Krzysztof Książek, uczestnik konkursu Chopinowskiego. Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym, w technologii DAB+, oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. Będzie go można posłuchać także na smartfonach poprzez aplikację Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i Michał Olszański. Dobry wieczór Państwu. Jednym z ważniejszych akcentów piątkowego meczu z Urugwajem będzie pożegnanie Artura Boruca. 37-letni bramkarz jest obecnie zawodnikiem angielskiego Bournemouth. W kadrze występuje od 2004 roku, czyli z przerwami jego przygoda z reprezentacją Polski trwa już 13 lat. Nadeszła pora, by trener, koledzy i kibice powiedzieli dziękujemy. Koledzy przyjęli mnie jak zawsze, czyli z otwartymi ramionami. Ja też przyznam się, wyczekiwałem tego przyjazdu. Każdy przyjazd na zgrupowanie reprezentacji to jest coś niesamowitego. Coś, co przeżywam do dziś dzień. Moja przygoda z piłką w reprezentacji była po trosze takim rollercoasterem, ale myślę, że w gruncie rzeczy ja się cieszę z tego, co osiągnąłem. Ja myślę, że niczego nie żałuję mimo wszystko. Kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski nie kryje wzruszenia. Są też te emocje. Coś się kończy, coś wielkiego, coś wspaniałego, coś trwało wiele lat. Coś, co kiedyś jako młodszy chłopak miałem przyjemność oglądać przed telewizorem, później przeżywać to razem z Arturem w szatni. Jednak pewien etap się zakończy i myślę, że na pewno łezka wokół się zakręci. Dlatego też osobiście chciałem Arturowi podziękować za wszystko, za to, co do tej pory zrobił. Nie tylko dla nas, ale też chyba dla polskiej piłki, bo postać, która zostanie zapamiętana na bardzo długo. Artur Borut zagra na Narodowym z Urugwajem w pierwszej połowie i po 45 minutach pożegna się z publicznością. W zespole Urugwaju, jak już mówiłem, zabraknie kontuzjowanego Luisa Suareza. Filar naszej obrony Kamil Glik uważa, że wcale nie mniejsze zagrożenie grozi nam ze strony napastnika Paris Saint-Germain Edinsona Cavani. Mam tą przyjemność grać przeciwko niemu. W lidze francuskiej na pewno jest to jeden z topowych napastników, który strzela co roku worek bramek. Także na pewno jest zawodnikiem, jeśli nie najważniejszym w reprezentacji Urugwaju, to na pewno jednym z najważniejszych. Świetny zawodnik, największa gwiazda ich drużyny. Łukasz Teodorczyk, którego tym razem Adam Nawałka nie powołał do kadry, został zawieszony na 2 mecze belgijskiej ekstraklasy. Podczas ligowego meczu Anderlechtu z Genk Polak kopnął rywala, ale sędzia dał mu tylko żółtą kartkę. Później stwierdzono, że kara była zbyt łagodna, zamieniono ją na zakaz gry w 2 spotkaniach Anderlechtu i grzywnę w wysokości 800 euro. Teodorczyk zagrał w tym sezonie w 19 meczach w barwach Anderlechtu, strzelił 3 gole. Jego zespół jest trzeci w tabeli. Jerzy Janowicz gra w tej chwili w pierwszej rundzie Challenger w Bratysławie. Jego rywalem jest Słowak Norbert Gombosz. Trwa pierwszy set. Kilka minut temu było 5-3 dla Słowaka. Do drugiej rundy tego turnieju awansował już Kamil Majszak. Na koniec uwaga kibice skoków narciarskich. To już w następny piątek, 17 listopada w Wiśle, odbędą się kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata tego sezonu. To właśnie tego dnia zostanie otwarta także strefa kibica, która powstanie w centrum miasta dla kilku tysięcy kibiców. O 19.30 w piątek rozpocznie się ceremonia wręczenia zawodnikom numer startowych, w sobotę od 16 konkurs drużynowy, w niedzielę od 15 indywidualny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A. Teraz w Mediamarkt. Zestaw do zabudowy Whirlpool, płyta indukcyjna i piekarnik z funkcją szybkiego nagrzewania w cenie 2799 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w Grocie Króla Gór, Edwarda Grieg'a rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Piegowaty koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Irena Sendlerowa, dobrotliwa opiekunka czy lewicująca choleryczka niegodząca się z ludzką podłością? Anna Bikont przedstawia prawdziwą historię kobiety, która stała się symbolem sprzeciwu wobec zła. Sendlerowa w ukryciu. Nowa książka w serii Biografie. Poleca wydawnictwo Czarne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dobry wieczór się z Państwem. No, dzisiaj pan Fisz na zwolnieniu usprawiedliwiony. Niby samotny biały Wagiel, ale nie do końca, gdyż mam gościa, o którym Państwu opowiadałem. Gościem owym jest młody kompozytor i saksofonista. Ile ty masz lat, chłopaku? No właśnie, już nie taki młody. 36. Bardzo młody. Saksofonista. Dobry wieczór. Kompozytor, pan Maciek Obara, który jest sprawcą moim zdaniem najważniejszego wydarzenia, nie bójmy się tego słowa, artystycznego, które nastąpiło ze strony kraju naszego, że nawet nie czuję, jak rymuje. Mianowicie jest trzecim polskim artystą, który znalazł się w katalogu ICM-u. Przypomnę tak jeszcze, zanim cię dopuszczę do głosu, tylko przypomnę państwu, że ICM założył Manfred Eicher w 69 bodajże. Basista, zdaje się, ma Absoluta. Słyszałem, tak? Tak, tak. Ma Absoluta. Tak. Z Kubem. No i to w slangu, przepraszam, znaczy słuch absolutny, co jest oczywiście chorobą i bardzo przeszkadza w pracy muzycznej. Jest autorem stworzenia serii, ponieważ ICM stał się taką już od początku lat 70, od czasu koreańskiego koncertu Jarretta, taką firmą, która stworzyła taki pozytywny snobizm w zasadzie u każdego człowieka mieszkającego za granicą takiego, który przeczytał przynajmniej ze trzy książki. Posiadanie płyt kilku ICM-u było od tamtego roku, od tamtych lat, początku lat 70. obowiązkiem. To, że tam wszyscy w zasadzie nagrywali początkowo ze sceny i free jazzowej, bo i Art Ensemble w Chicago, i Dave Holland, i dalej Pat Metheny, i Garbarek, i troszkę muzyki z okolicy World Music, czyli na Cherry Skodaną, to państwo wiecie. I to, że w latach 80. zajął się też muzyką poważną, też o tym państwo wiecie. Ale poza tym, że to jest fantastyczna wytwórnia, w zasadzie wszystkie płyty można kupować w ciemno, co staraliśmy się wielokrotnie państwu udowodnić. I z trudem mogłem sobie przypomnieć jakąś płytę istniejącą, która... która by mnie nie porwała, nie mówiąc o tym, że mnie znudziła. No to jest to firma. To jest to firma, która w zasadzie chyba jest spełnieniem marzeń, prawda? Panie Maćku. No w moim przypadku zdecydowanie tak. No to opowiadaj, troszkę się rozgadałem na początku. Mów. Znaczy nie mów, jak to było, bo wiadomo, że słychać było, jak to było. Aha, jeszcze tylko powiem, przepraszam cię, powiem, że był to utwór One Four z płyty, która się ukazała 3 listopada, prawda? 3 listopada jest dostępna u nas już w sklepach, natomiast taki koncert promujący i premierowy odbędzie się we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki w ramach festiwalu Jazztopad i tam też, jeśli byście chcieli państwo spotkać się może i z Manfredem i zamienić parę zdań, pojawi się właśnie sam Eicher i będzie na konferencji prasowej i będzie też na koncercie. Jeszcze mu się nie znudziło, to w końcu starszy człowiek. No nie było łatwo go wyciągnąć z tego Monachium, nie powiem. Powiedz mi, a myśmy się w ogóle ostatnio na weselu widzieli chyba, nie? Ze 2 lata temu. Dokładnie tak. Pamiętam. A tak, ja nie wszystko. A graliśmy troszkę razem, czy nie? Właśnie chyba tak. Z tego, co pamiętam, tak? To była, zdaje się, że u Marka Pospieszowskiego. A to byłeś ty. Tak, no, to ja właśnie. Maciej, powiedz mi, nie, no bo oczywiście wiedziałem od kolegi twego i mojego również Michała, że coś takiego się szykuje. Ale to jest naprawdę niebywałe wydarzenie, nie do przecenienia. No opowiedz przede wszystkim tak, sesja w Norwegii, tak? Sesja w Norwegii, Rainbow Studio Oslo, takie bardzo legendarne studio, w którym Manfred chyba zrealizował z 800 albumów, a katalog ma prawie 3000, więc znacząca większość. Ten sam Jan Erik Kouthaug, który od wielu lat jest również współrealizatorem i udostępnia studio i jest sound engineerem. Czy to jest jego ulubione studio? No, Manfreda, tak? jakby jedno z tych pięciu ulubionych sześciu, w których generalnie Marta nagrywa. Ale opowiadałeś mi poza planem, jak to się mówi, że narzeka na to, że... Że nie stroi w tych studiach? Nie, że fortepian nie stroił, a to tak. To jest to przypadłość pod tytułem absurdu, to ja wiem. Ale mówiłeś też, że z tymi analogami, że tam, że te studia są jednak cyfrowe, tak? Czy to, to nie taśma, tak? Tak, to Rainbow jest cyfrowe. Stąd tutaj cała, jak wspomniałeś, twoje zapytanie odnośnie winyla być może. Jest cały czas w zawieszeniu, bo Muffet to jest gość trochę starszej daty niż ja. I jak wspomniałeś, nawet ty. No czyli ty też jesteś młody. W dzisiejszym programie też jesteś młody. I tak mi mów. No. Natomiast cała jest debata, czy pojawi się ten winyl i nie możemy teraz zdradzić tajemnicy, ale miejmy nadzieję, że Muffet się ugnie pod naporem realizacji cyfrowej i po prostu zdecyduje się na wytłoczenie i ponowne jego, jakby dokonanie ponownego miksu, tak, żeby zrobić ten winyl. Miejmy nadzieję. Powiedzmy jeszcze, że ja go o to proszę. No właśnie. Może tego przekonam. Trzeba to po prostu krótko postawić. Przyjedzie we Wrocławiu, musimy to załatwić. Musicie fajnie zagrać w tym Wrocławiu, tym bardziej, że nie wykluczamy. A to nie będziemy zdradzać, czym się może skończyć, prawda? No, tylko wiem tak, że Michał Brendal, twój zacny perkusista, mój bardzo bliski friend, będzie tam na tej premierze i razem podróżujemy pociągiem tym samym w kierunku Koszalina. Przed koncertem czy po? Po koncercie, bo wiem, on z tobą gra. Tak, on gra ze mną w Koszalinie. No właśnie, a ja jadę do Słupska. Wyobraź sobie. Rozumiem, że w Koszalinie będziemy mieli wolne melodie raczej. Znaczy ja jestem trochę zaniepokojony tym spotkaniem porannym, bo wiem, na pewno wieczór będzie długi. Tak bywa. No nic, to nie, żebyśmy nie przegadali, to puścimy państwu teraz, przepraszam, zaprezentujemy, nie lubię tego słowa, pieśń pod tytułem Ula. Thank you. No, cudnej urody. Coś państwo nie pisze, widzę, nie wiem, czy się coś przy tego, czy ja coś źle otworzę. No dobrze, bo sobie tu gadamy cały czas, zamiast, ja sobie posłucham później w domu, a zanim opowiesz to, co opowiedziałeś o studiu, to chciałem cię podpytać jeszcze o samego Manfreda, bo no, dużo o nim opowieści z nami, od Tomka Stanki na przykład, i powiedz mi, czy na przykład, jak się za tą płytę zabierałeś, czy, znaczy w ogóle pewnie o ICM-ie myślałeś od czasu jakiegoś już, no prawda? Tak, ostatnie 10 lat. No właśnie. I w związku z tym szykowałeś taki materiał, który myślałeś, tak miałeś z tyłu głowy, że może to akurat w tą stronę trzeba? Ja w ogóle muzykę wysyłałem tak raz w roku. Aha. Czasem się zdarzało, że coś dodatkowego. I to tak dostawałem jakieś odpowiedzi, że okej, fajną stronę to idzie, albo podobały mu się jakieś kompozycje. Po czym jak już dostałem ostatecznie informację, dobra, okej, nagrywamy, no to wybrałem sobie tych 8 utworów, które wydawało mi się, że nagram. Ale to nie jest takie proste, jak ci się wydaje. Że jak ci się wydaje, że nagrasz to, co chcesz nagrać tylko i wyłącznie, no to się możesz dziwić, bo jak zrobisz pierwszy take i nagle widzisz, jaki masz sound ostatecznie zespołu w studio, to nagle zaczyna się robienie tej płyty. I nagle pewne utwory mają sens w tym brzmieniu, a pewne nie. Jeśli zespół ze sobą nie grał chyba 6 lat, tak jak już gramy, i nie mielibyśmy pewnych rzeczy, których nigdy w życiu Manfred nie słyszał, a prosił nas, żebyśmy mu zagrali, to nie byłoby łatwo zrobić taki album. Dlatego, że to jest jednak pracowanie organiczne, moment takiej chwili, on jest producentem, ma też zamysł na muzykę. I pamiętam, że takim znamienitym momentem ważnym było ostatecznie zaproponowanie mu Komedy, którego usłyszeliśmy już na nagraniach, i Tomka Stańki, i Marcina Wasilewskiego, i on był taki dość sceptyczny. A ja mówię, że mamy rzecz, której praktycznie nikt nie gra w Polsce, i zaproponowałem mu, że posłuchaj w ogóle Unloved, to jest ten soundtrack do filmu Niekochana. No i on się zachwycił, i tak się pojawiła kompozycja nagle znienacka na płycie Krzysztofa Komedy, i ostatecznie uhonorowaliśmy to takim ukłonem w stronę polskiej muzyki. Taki ma też tytuł ta płyta. Więc wszystko się dzieje nagle, znienacka, i po prostu musisz być gotów na to, żeby mieć jakieś pomysły i propozycje. No tak, ale wspomniałeś o tych 10 latach. To ciekawskie, bo na przykład w muzyce klasycznej Indii terminu jest 10 lat umieszcza, czyli grasz, to wiesz jak to jest, że na przykład tablista, bo jak grałem swojego czasu z Pandidram na Ryanem, to grał z nim tablista, ludzie tu klaskali, byli zachwyceni, a on po prostu terminował, ćwiczył prawki na tej tabelce. Na Ryan mówił, sorry, jeszcze raz od początku, ludzie w ogóle, że bomba, wiesz, po czym on, proszę ciebie, jeszcze ciężej pracował, bo musiał, rano mu przynosił śniadanko, czyścił mu buty, setkę wódki, co bardzo mu wódka zasmakowała, to za tym nie będę wchodził w to głębiej, ale 10 lat, to nie wiem, czy to nadal tak trwa, w klasycznej muzyce to 10 dni, 10 lat terminowania na scenie, zanim dopiero możesz funkcjonować jako... No to celowy zawodnik, czyli droga podobna. Droga podobna, aczkolwiek nie może aż tak bardzo... Że bez wódki. Bez wódki, właśnie. No obyło się. No, ale to tak Manfred ma trochę, wiesz, skręcił w stronę wina bardziej. To no to wszyscy ludzie w pewnym wieku to a powiedz mi jeszcze, czy właśnie a propos tego wina, tego się będę trzymał jeszcze, bo jeszcze mnie interesuje, czy on wprowadza taką paraliżującą atmosferkę, czy tam jest ludzik, czy można troszkę jakieś wineczko, jakiś dymek lekki, czy raczej jest w ogóle... No nie. Tam jest raczej, że wiesz, jak, pamiętam jak chcieliśmy pierwszego dnia zrobić przerwę i to było tak, że wrzuciliśmy smugę, okej, może byśmy zjedli coś, a to było jakoś zaraz na początku, tak z 2-3 godziny pierwszego dnia. No i nagle Manfred mówi, przepraszam bardzo, ale w WCM-ie pracuje się do 16 przynajmniej i kanapeczki w lodówce z serem żółtym leżą, panowie, kawka jest i nie wchodzimy na miasto jaść obiadków, pić winka, tu się pracuje. Także to są takie uwagi. U nas nie do pomyślenia. No u nas być może nie, ale też chciałem jedną rzecz sobie, którą sobie przypomniałem. Dlaczego z pierwszego dnia odnośnie tej sesji, o której zaczęliśmy rozmawiać, nic się nie znalazło na tym albumie? Dlatego, że Dominik zagrał parę akordów, zaczęliśmy nagrywać, po czym Manfred stwierdził, że w ogóle ten fortepian, jak na te pieniądze, którą płaci za te studio, a wiadomo, że w Norwegii nic nie jest tanio, nawet kawa nie jest tanio, stwierdził, że to jest niedopuszczalne i to jest skandal i nic nie może wejść na tą płytę, bo ten fortepian nie jest tak nastrojony, jak powinien, żeby dobrze brzmiał, tak jak należy do tej muzyki. No więc o 7 rano pan przyszedł z kluczem i poprawiał ten cały fortepian i z tego tytułu nie mamy nic z pierwszego dnia, natomiast płytę, którą ostatecznie puszczamy, została zarejestrowana godzinę drugiego dnia. Po jednym take'u 7 utworów i tak jest album nagrany. I to, no to tak sobie też wyobrażam, bo to zwykle tak Tak to wygląda często, że spinka. Oczywiście. I ta spinka ma, są granice percepcji, nie? Że tam po paru godzinach czy to już po prostu wałkujesz. Wałkujesz i nic z tego nie wynika. Ale graliście, ile dni w ogóle graliście? Samą sesję? No. Pierwszego dnia, tak. No tam co mówisz. Tak, to nic i drugiego dnia i koniec. No właśnie. Czyli w sumie drugiego, jak to się mówi, magia drugiego dnia, no bo jak wracasz do hotelu wieczorkiem, sprasowany po całym dniu, to zadajesz sobie pytanie, takie jakie sobie zadaliśmy z Dominikiem. Co teraz? Bo został jeden dzień, a jeszcze nie mamy nic. Ja się marnuję w tym Big Beatie. W jazzie to luz, po prostu dwa dni wchodzisz. Bułka z serem nie za bardzo, ale resztę jakoś bym przełknął. A jeszcze jedna rzecz, zanim kolejnej piosenki posłuchamy. Bo na ile, jaki ma wpływ Manfred na przykład na tytuł, na okładkę, na wszystko? Bo Tomek na przykład opowiadał, że Matka Joanna to był tytuł zupełnie nie mający żadnego związku z muzyką, tylko akurat było na festiwalu filmowym w Berlinie, był specjalny pokaz tego filmu i po prostu to się dobrze kojarzyło. Tomek mówi spoko, bo to jest, ze względów takich komercyjnych jest fajne. Czy u was takie uwagi typu na przykład fajnie było tak zatytułować albo... Pamiętam, że to się jakby narodziło spontanicznie, że zaczęliśmy się zastanawiać, skoro mieliśmy już całą setlistę tego, co nagraliśmy i pojawił się ten jeden utwór Komedy. A jednak się okazuje, że Manfred po prostu uwielbia tą muzykę Komedy bardzo i jakby słyszał tego dużo i mówi, a może zagrać, nazwać to Unloved. I nagle zaczęliśmy się wszyscy śmiać, że albo jedni ją pokochają, a inni ją znienawidzą, bo będzie kochana albo niekochana. I tak zaczęliśmy sobie żartować. Z drugiej strony nagle się okazało, że ten żart jest niezły. I nagle, okej, zostawmy to jak Unloved. Przy okazji to jest połączone z Krzysztofem Komedą. I w sumie stało się to naturalnie. Jeśli chodzi o poligrafię, ECM całkowicie to kontroluje. Kontroluje. No i nie dziwnego. I bardzo dobrze, bo dzięki temu ten label tak wygląda, nie inaczej. I wszyscy wiedzą po prostu, że to jest ECM. Natomiast jeśli chodzi o zawartość bukletu właśnie, który sobie przeglądasz, to są dwie panie z Polski, które zrobiły zdjęcia. Tak, też przeczytałem. Jedna to Anita Suchocka, a druga to Urszula Tarasiewicz. I te foty znalazły się wewnątrz. I myśmy to proponowali, żeby akurat te, a nie inne były, które... uwieczniają to oraz, powiedzmy, ukazują nasze facjaty, miejmy nadzieję, na tyle. No i saksofon widać. Nawet saksofon nie wszyscy wiedzą, jak wygląda, prawda? Dominik tam biedny przeżywał, że odbicie nogi fotografa jest widoczne na całym korpusie fortepianu z boku, tam gdzie jest napis Stenway. Próbowaliśmy usunąć tą nogę, ale jednak ECM się wycofał z tego. Tak? Niech nie zerknie. A jak fortepian wygląda? A, jest. I tam ta noga. No Dominik miał pewne uwagi, że może by tą nogę, ale a ci w ECM-ie, a może jednak tą nóżkę zostawmy, bo już tak nie robimy. Aż tak daleko nie idziemy. No dobrze, posłuchamy sobie szóstkę chciałeś. Szósteczkę, tak. I to będzie już mniej przyjemne. To będzie mniej przyjemne, ale miejmy nadzieję, że ożywcza. Thank you.

wsiądę, jakbym dostał informację, wsiadam w auto, jadę i się spotkam. No i dostaję dzień wcześniej informację, że mam być w biurze i tak wsiadłem w ten samochód, a ja mam bawarską maszynkę BMW, ale no niestety nie tej pierwszej świeżości, jakby się mogło wydawać. I pojechałem tym moim małym bzyczkiem i pamiętam, że miałem takie opecha, jak się dowiedziałem, Manfred miał przyjść do biura i biedny miał wypadek, wyobraź sobie, dostał szlabanę. Ale to nie ty go spowodowałeś. Nie, ja go potrąciłem. Ale też na parkingu się zdarzył szlabanek, taki, taki opuszczany, spadł mu na głowę i biednego go przywieźli zabandażowanego. Ja myślę, pewno odwoła to spotkanie i nie będzie tej sesji, po prostu znowu będę czekał ruski rok, żeby go spotkać. Ale biedny po prostu poczuł się tak zmartwiony tym, że ja tych 600 kilometrów tym autem jechałem i taki zmumifikowany niemalże z tymi paskami na głowie go przywieźli, przyjął mnie i wtedy, pamiętam, to była przepiękna scena i mówi, dobra, to co nagrywamy? A ja mówię, przepraszam bardzo, ale jesteś pewien tego? A on mówi, no ja wiem, że dostałem w głowę barierką, ale chyba wiem, co mówię. To może jest historia, której nikt nie słyszał. To ja podejrzewam, że ty kogoś zatrudniłeś, żeby tą barierką tam jednak. To mi wygląda na jakąś poważną historię. Bo tak sobie myślę, zresztą gadaliśmy o tym przed chwilą, że pewnie już dotarła do ciebie rzeczywistość narodu naszego, branży i tak dalej. Zdarza się. Załatwiłeś, jest wyczuwalne. No tak. Dobrze, Maćku, jestem wzruszony, że zdecydowałeś się przyjść do mnie, starego człowieka, dodatku gitarzysty. Wiadomo, jaki jest stosunek saksofonistów do gitarzystów, prawda? Prawie taki sam jak gitarzystów do saksofonistów. No, a wiesz co, jeszcze mogę ci jedną piękną rzecz powiedzieć, jak przyszedłem do biura, a to jest rzecz, której w ogóle nikomu nigdy nie mówiłem. Ja przychodzę do niego i już, jak już mówił, to nagrywamy. Ja mówię, słyszałem, że nie lubi żaltu. A on mówi, zgadza się, generalnie naprawdę nie lubi altowego saksofonu. To jest bardzo przykra historia. No. No dobrze, Maćku, dzięki, życzę ci wszystkiego. Zresztą pewnie jestem, będziemy mieli okazję, żeby świętować to naprawdę wydarzenie niezwykłe. Trzeci polski artysta w ICM-ie, a to jeszcze nie koniec, że tak powiem. Postanowiliśmy zakończyć to polskim akcentem swojej płyty, poza tym, że ty jesteś najważniejszym tam polskim akcentem oczywiście. No jeszcze taki... Dominik Wania, fantastyczny pianista, o którym też mówiliśmy, plus dwóch twoich skandynawskich kolegów. Mianowicie Komeda, prawda? Tak. O którym też opowiadałeś, że najpierw się Eicher na tego Komedę troszkę skrzywił, bo tam za dużo Komedy, ale okazało się, że wybraliście utwór, kompozycję do filmu Niekochana, który jest bardzo mało znany, chyba bardzo w ogóle niepublikowany. Praktycznie nie nagrywał nikt. No tak. I tak się znalazł, że jednak tego Komedy nigdy nie zawiela. I tytuł płyty zresztą podobny, a Naft. Dziękujemy bardzo, pan Maciej. Dziękujemy bardzo. Państwa gościem dzisiaj. Dobranoc.